Met nu tijdelijk extra veel voordeel op de iPhone 17 Pro in combinatie met een zakelijk abonnement. En daar hoef je niet eens voor te onderhandelen. Tja, dat is slim zaken doen. Kijk snel voor alle informatie op odido.nl/business. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De advocaat van Cendric S., die wordt verdacht van 3 moorden in Rotterdam-IJsselmonde, wil geen celstraf voor zijn cliënt. Alleen TBS met dwangverpleging. Want S. is volledig ontoerekeningsvatbaar, zegt hij. Maar experts van het Pieter Baan Centrum zeggen dat dat niet helemaal vaststaat, ook al heeft S. stoornissen. En er gaat niemand vervolgd worden voor een dodelijke woningbrand in Roermond vorig jaar september. Bij de brand, die was aangestoken, kwamen een moeder en haar zoon om. In de tuin van de woning lagen jerrycans. Het OM laat het er nu bij, want er zijn geen verdachten in beeld die nog in leven zijn, zegt het OM. En de oproep van asielminister Bart van den Brink aan gemeenten om asielzoekers op te vangen heeft gewerkt. Onder meer Breda, Leiden en Almere hebben zich gemeld. Daardoor zitten nu in Ter Apel minder mensen dan de maximaal toegestane 2000. En de opvang in Biddinghuizen is leeg. Dat moest ook vanaf vandaag, want dat terrein wordt weer klaargemaakt voor festivals. En dan het 538 weer. Vanuit het westen komt er regen aan. Het is een graad of 11. Morgen in het zuidoosten nog een beetje regen. Daarna droog met geregeld zon en een graad of 14. En dat was het nieuws op 538. Fieke, dankjewel. Het is 1 over 2. Het verkeer met Jelte. Een flinke vrijdagmiddagspits. Al 44 staan er. En de langste staan nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 3 kwartier. Op de A4 Antwerpen Dinteloord voor Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar staat 51 minuten. En op de A50 Eindhoven-Oost tussen Veghel en Volkel 1 uur door een ongeluk. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 35,2. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158,7. De A4 Amsterdam-Leiden bij 4,5. En op de A35 Enschede-Hengelo bij 64,5. De laatste op de A58 Tilburg-Breda bij 55,2. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... Praxis. Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Averse sappen en smoothies. Tweede gratis. Boeie. Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fuse. Die flessen, ook tweede gratis. Lekker hoor. En Remia, Gouden Glory, Judries en Metzas sausen, ook tweede gratis. Yes! Amster! Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Dennis Ruijer. Warm welkom, de House der Jack Build. Vanaf nu het hele weekend lang, de House Top 1000. En hier is meester Tot Terry. Radio 538. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it. Here we go! Reaching across the fucking nation! 538. This is house music. The House Top 1000. 1000. 1999 voor Guetta. Met Sarah McDonald, Delirious. 538 presents The House Top 1000. Jelte, sta jij met de herrie te stofzuigen? Ja, dat is het moet. Oh, jek. Ja, nee, je moet het een beetje bijhouden. Ik zie zo'n stofzuiger met een smiley erop. En Jelte is een beetje aan het stofzuigen hier met de handy. Jongens, het is de opening. Het hele paasweekend, want Radio 58 immers geboren in de jaren 90. Vanaf begin jaren 90, Wessel Dance Department. Dansen zit in het DNA van deze zender. En ik kwam net iemand tegen van de 3J's beneden. Die was voor een andere zender op bezoek. Hij zegt, ik ga zeker niet luisteren. Ik zeg, dat snap ik helemaal. Dat kan. Mooi, dat is mooi. Dat kan. Maar er is zoveel gestemd, joh. Ja, er is zoveel gestemd. Dennis en Jelte vergezel je dit eerste deel van de House Top 1000... deze goede vrijdag 3 april 26. De aftrap, nummer 1000 tot Terry. 10 keer genoteerd in de lijst. Eindbaas uit New York. House is a feeling. Ja, eind jaren 70, begin jaren 80 is de basis al gelegd... voor wat later een muzikale revolutie zou worden. Vanuit de club The Warehouse in Chicago, waar House haar naam aan dankt. Onder de bezielende leiding van helden als Frankie Knuckles... veroverde House de wereld met een speciale rol voor Nederland. Dankjewel voor het stemmen. Je favoriete dansvloerherinneringen het hele weekend samengekomen... in onze tempel van de 538 House Top 1000. Hey Marco, goedemiddag. Waar heb jij op gestemd? Ik heb gestemd op Michael Gray... The Weeknd. Denger. Ja, absoluut. Ja. Ik heb hem zelf ook op vinyl en ik draai hem regelmatig op vrijdag om het weekend in te luiden. Dus toepasselijker kan niet, zeg maar. Maar als je deze hoort, dan is het weekend echt begonnen, toch? Dan trappen we hem eigenlijk even samen af. Ja. Ja, mooi man. Hey, blijf bij de radio het weekend. Dankjewel voor het stemmen. En Michael Gray hoor je nu op 998. Nothing's gonna cause me distress. I just No Stress. Samen met Eric Carter. 2004 even uit mijn hoofd. Deze Franse gast volgens mij, Laurent Wolf. Track werd de nummer 1 in Frankrijk en België. Haalde plek nummer 18 in de Nederlandse hitlijsten. Je bent bij de House Top 1000. Dankjewel voor alle appjes die binnenkomen. Dennis, die hebt het lekker. Dennis, ik ben heel benieuwd naar de lijst, man. Heel veel DJ-helden die langskomen dit weekend. Yes, yes, yes, 58. De House Top 1000 is begonnen. En zo is het maar net. Hey Colin. Hoi. Hoe is Dennis. Het? Hoe is lekker, het? Man. Ja, goed, man. Goed, man. Jij hebt ook gestemd op de House Top 1000. Ja, welke mogen we voor jou de eten in pompen? Hey, I Love Your Baby van de Original.

Wow! Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo dus ju, juist, voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi. Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. De Polestar 4 is een paradox. Minimalistisch en indrukwekkend. Luxe en bereikbaar. Je rijdt al een Polestar 4 vanaf €347 netto bijtelling per maand. Boek een proefrit op polestar.com. Radio 58, pre-Pasen weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking, ook regenbuitjes. Niet warmer dan de graad van 12, Chicago. Bakermat van de House, 10 graden. Zeg je Bakermat van de House, zeg je ook Jelte van der Goot. Goedemiddag, jij hebt het verkeer, hè? Ja, het is druk. 44 files, de langste nu op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord. Er staat voor Bergen op Zoom 49 minuten. De A50 Eindhoven-Oost tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. Daar een ongeluk met een vrachtwagen en 51 minuten file. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen tussen de Kreekkrakbrug en Kruiningen 36 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht 52,9. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 53,7. Op de A27 Utrecht-Gorkum staan ze te flitsen bij 67,8. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 14,5. De laatste op de A35 Enschede-Hengelo bij 64,5. The House Top 1000. Dennis Ruijer. Ja, radio standje buren ruzie van Minimal Funk 2 en The Groovy Thing. Radio 954. Child, you've got the group of things. 538. House Top 1000. 993. Think I can fly. Galantis, Runaway, you and I. 538 presents The House Top 1000. Ja, house is a feeling, je voelt het in je bolletje. Als het door je lijf stroomt en het heeft je besmet, dan kom je niet snel meer van het virus af. Zo kom ik collega van Jelte van de Goot af en toe wel eens tegen op feestdag. Ik denk, jij hier? Absoluut. En dan ook 's morgens om 6:30. Dat is je moet een keer naar huis ook, maar dan niet. Dat je nog een keer ergens poffertjes stond te bakken op een after. Dat ik jou tegen zei, heb jij die Jelte? Goed dat. Warm welkom, dit is de House Top 1000. Het hele paasweekend op Radio 58. En het gaat dag en nacht door. Hè. En oud-radiocollega's als Erwin van der Bliek, DJ Jurgen Koenbom, die deze lijst ooit bedacht heeft, is erbij. Ook vriend Giel Beelen mag zich melden dit weekend. Dennis laat de baslijnen rollen. Hoeveel mensen hebben er gestemd? Ik denk heel veel. Ja, PJ, heel veel. Verzoek van Carlos. Dennis, gooi even de Witch Doctor. De Witch Doctor. Van Armaan van Helden erin. Wedden dat heel Nederland losgaat. Vergeet de Godfather track. Ik heb zo vermoeden dat je die gaat tegenkomen in de lijst, Carlos. Zeker weten. Dat gaat helemaal goed komen. The Station of a Young Generation, de eerste slogan. Breng me terug met de dance tracks die ik hier hoor. Ja, jongens, het is een feestje het hele weekend. Het beste wat de vierkwartsmaat te bieden heeft in de House Top 1000 op Radio 58. Een van mijn eerste housefeestjes was met Marcello Derek May in de waakzaamheid in Koog aan de Zaan. En die Derek May maakte ooit het plaatje The Strings of Life. En dit is de bewerking van die track van Soul Central en Kathy Brown. 992. Thanks for tuning in. Het jaar 2010, deze hit van Clocks, Catch Your Fall. 991 in de 538, de House Top 1000. Alias van die rond van den Beuken, die beukte lekker door in het jaar 2010. Mijn naam is Dennis, House Top 1000, jongens, lekker. Stofzuiger Henny is erbij, Jelte van de Goot is erbij, Dennis Raaier is erbij, Koen Bom, DJ Jurgen, Wessel van Diepen dit weekend, Giel Belen en meer. En wat dacht je van deze sampletje van Oliver Cheatham uit de jaren 80? Waar Room 5 ook furoren mee maakt. Een hit voor Barrio de Bajo. Dit is Gotta Let Yourself Go. When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind. No time to think and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. And every day it's the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. And I began to wonder. You know that's really making me crazy. And I began to wonder. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. And every day it's the same.